καλημέρα. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, όλοι καλά πάμε. Εγώ είμαι το μέρος για τις απεργίες. Αλλά... Εσύ είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνιόμαστε. Εγώ θέλω. Εσύ είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον λοιπόν είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είσαι με το μέρος μας αυτών που υποστηρίζουμε τις απεργίες. Είμαι, αλλά να γίνονται κανονικές. Είσαι κόντρα. Άσε να γίνονται κανονικές που θα βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ πλαίσιο πώς θα γίνονται οι απεργίες. Δεν μου γαμιώνται, λέω εγώ, που θα έχουμε και το manual πώς θα κάνουμε απεργία. Δηλαδή πώς θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε την απεργία. Η απεργία που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια απεργία που δεν θα τον βλάψει, θα κατέβουν και δικοί του. Θα γίνεται απεργία, αλλά όχι μετά να γίνει τον κόλλο του. Πάμε άμα κλείνει κάθε εργοστάσιο όπως έκανε το σταθμό του. Μωρή κακομοίρα. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ, έχει στηρίξει τα τρισάθλια όλα όσα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το θέμα σου είναι το πάμε. Αηδία. Τρισάθλια, ρε, είναι αυτά που κάνει. Αν ξέχασα. Έδωσε και μέρισμα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της φιλανθρωπίας, υπέρ του να κρατάει βέβαια εξαρτώμενους στους ασθενέστερους. Ναι, βεβαίως. Έκανε και αυτό, το ξέχασα. Έλα, έλα. Είναι μεσημέρι, θα παραβράσει ο Σανός και δεν δρώγεται μετά. Γι' αυτό σα βγάλανε και από το ΑΕΦΑ. Γι' αυτό. Για το φίλο στο διπλανό, γι' αυτό σα βγάλανε. Γι' αυτό, γι' αυτό. Γιατί λέει ψέματα. Όχι, όχι. Για. Γιατί λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην αρχίζουμε Βόρειος Νότιος Κορέα και τα λοιπά, δεν πρέπει να υπάρχει για μένα, ναι, το όνομα Μακεδονία μέσα. Παιδί μου, η Μακεδονία είναι ελληνική. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε λύσει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι η Ελλάδα ελληνική. Αυτό ναι, και για εκεί είναι το θέμα. Θα καταλήξει να είναι ελληνική μόνο η Μακεδονία. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τηλεφωνούμε από το αριστερό Υπουργείο Εργασίας. Ποιας χώρας? Το αριστερό Υπουργείο Εργασίας, είπα, κύριε. Σας παρακαλώ. Βενεζουέλα. Της Ελλάδας. Της Ελλάδας. Θα γίνει Κούβα σε λίγο. Α, στο διάλογο, έχουμε τέτοιο. Αλλά έχουμε αναλάβει να πιάσουμε όλα τα ποντικάκια από το ποδαράκι τους. Ωραία, ξεκινήστε από το δικά σας. Λοιπόν, τα δικά μας τα έχουμε πιάσει, κύριε. Τι νομίζετε? Ναι, ναι. Μπρίκια κολλάμε. Αριστερή κυβέρνηση είναι εδώ. Σε απάντηση αυτού που είπε πώς βγαίνει το Μπέτι από το Περιστέρα, πώς βγαίνει το Σούλα. Πώς σε λένε, λέει Σούλα. Δηλαδή πώς βγαίνει. Από την Κυριακή. Λέει πώς από Κυριακή Σούλα. Κυριακή, Δημάς, Δημανσούλα, Σούλα. Καλό. Πάρα πολύ. Από τα πιο καλά. Γεια. Κρίμα που δεν σας έχουμε συνεργάτη. Γεια. Πολλά εθνικά κλίματα μαζευτήκανε, ρε φίλε. Έχουμε τη Θράκη, έχουμε το Αιγαίο, έχουμε το Αλβανικό, το Μακεδονικό. Το Κυπριακό, μην πας μακριά. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, παιδί μου, θα τελειώσουν τετραετία, αυτοί θα τα έχουν λύσει όλα. Τι να πω, λαμπάδα. Η λαμπάντα. Ταν, ταν, ταν, ταν, ταν, ταν, ταραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραραρα Γιατί λαμπάδα δεν ανάβεις εκεί. Αυτά δεν λύνονται ούτε με κολοτούμπες, ούτε με κλάματα, ούτε με παπατζηλίκι. Αυτά λύνονται με βούληση. Πολιτική βούληση. Ναι, με πατζηλίκι και με κλάματα, πώς θα λυθούνε. Θέλετε να μην βρεθούνε, φοβάμαι, με καμιά σάρισα στον κόλο. Αυτό είναι μια ευτυχή συγκυρία. Κυρία Κατερίνα είμαι. Γεια σου, κυρία Κατερίνα μου. Σε λίγες μέρες θα πέσει το μαύρο στο Μέγα. Δεν φταίνε οι εργαζόμενοι οι απλοί. Φταίνε οι πρετεντέριδες και όλο αυτό το συνάφι και οι τρέμοι. Εγώ δεν θα ήθελα να κλείσει το Μέγα. Γιατί λυπάμαι τις 420 οικογένειες που θα μείνουν χωρίς ψωμί. Όμως πρέπει να αναλογιστούν και τα λάθη που κάνανε. Υπάρχουν 50 εκατομμύρια από διαφημίσεις. Να τα διανύμουν στους εργαζόμενους και οι άνθρωποι ή να ξαναλειτουργήσει το κανάλι ή να προωθηθούν σε άλλες θέσεις. Είναι αμαρτία οι άνθρωποι να χάσουν το ψωμί τους. Ναι, παίρνουν και λένε καλή χρονιά. Πού την είδανε, παιδάκι μου? Καλά βαφτίσια πρέπει να λένε. Λοιπόν, έλα να σου πω. Κλαίει η πρώτη κυρία, λέει, τον Ιούλιο. Ε? 5 Ιουλίου, ναι. Τον Ιούλιο, κλαίει. Όχι όλο τον Ιούλιο, 5 μόνο. Δεν αγαπηθήκε το καλοκαίρι μας τώρα για μια κολοτούμπα στο δημοψήφισμα. Μια μέρα, 5 Ιουλίου. Νομίζω τώρα ίσως είναι επηρεασμένη γιατί κλαίει και ο Τσίπρας την Τετάρτη Ιουλίου πλέον. Τώρα με τις κολοτούμπες με τους Αμερικάνους δεν ξέρεις, μπορεί να συγκινείται. Εμείς κλαίμε κάθε μέρα να ακούσει αυτή η πρώτη κυρία ότι εμείς κλαίμε κάθε μέρα. Τι θες τώρα να τα βγάλουμε έξω, να τα μετρήσουμε τα μαντήλια μας που είναι φάγαμε τα χημικά με την ελπίδα μήπως κάτι αλλάξει. Αγάπη μου, καλά έκανες και έφαγες τα χημικά, αφού είχες ελπίδα ότι κάτι θα αλλάξει με αυτούς. Όχι με αυτούς, γενικότερα για να μπει. Γενικότερα, πώς γενικότερα, ξαφνικά ξύπνησα, αχ, κάτι θα αλλάξει σήμερα, ελπίζω. Περίμενε, μα δεν αφήνεις να ολοκληρώσεις. Μα ξέρω τι θα πεις, τι να ολοκληρώσεις. Δεν είναι πάντα ο σκοπός η ολοκλήρωση, είναι ευχαριστηθείς και το διάμεσο. Αν δεν τελειώσει, δεν τέλειωσες. Τι θα κάνουμε, το βάλουμε και άγχος. Κλαίμα κάθε μέρα γιατί φάγαμε τα χημικά. Είχαμε μια ελπίδα ότι ο κόσμος θα εδραιώσει σιγά σιγά την έννοια και την ιδεολογία της αριστεράς. Και αυτοί προσβάλλουν κάθε. Κατάλαβες γιατί φάγεις τα χημικά τώρα, γιατί είχες στο μυαλό σου αυτό. Άνθρωποι που έχουν κάνει φυλακή να ψηφίζουν τα πάντα, αλλά έχω μια ερώτηση. Ποιος έκανε φυλακή? Ναι, κάποιοι από αυτούς έχουν κάνει αποστολή. Ποιος? Κάποιοι βουλευτές. Μην μπερδεύεσαι ποιος θα έπρεπε να κάνει φυλακή. Άλλο, ποιος έκανε? Ο Σπίτζης. Είναι κάποιοι τώρα, τι να σου πω, δεν τα θυμάμαι όλα. Αλλά... Θα παραβράσει ο Σανός και δεν τρώγεται. Είναι μεσημέρι, θα σου αρπάξει. Δεν ξέρατε όμως εσείς ότι με το αγγλικό δίκαιο πλέον αυτοί δεν νομοθετούν, μόνο υπάρχει εκτελεστική εξουσία. Α, στο διαλόγο, δηλαδή ακούνε τους ξένους, ας πούμε. Εφαρμόζουν ξένες εντολές. Σε παρακαλώ. Και γιατί με ενημερώνεις ξαφνικά και μου το λες τώρα μετά από τόσα χρόνια? Δηλαδή δεν κυβερνά η ελληνική κυβέρνηση, αυτό θες να πεις, αυτό καταλαβαίνω. Δεν κυβερνάνε γιατί εσείς το ξέρατε αυτό πολύ καλά. Και το ξέρεις τόσο καιρό και το κρύβεις, ας πούμε, έτσι να μην το μάθουμε εμείς, να το μάθει ο κόσμος. Να το μάθει ο κόσμος και να το μάθει ο κόσμος, αλλά το λες τώρα μετά από 7 χρόνια μνημόνιο. Τι 7 χρόνια, βέβαια, Αποστολή, τόσα έχω πει την άλλη φορά σου είπα ότι έπρεπε να είναι. Ναι, αλλά αυτό δεν το πει που είναι το βασικό, ότι κάνουν τα χατήρια των ξένων και φτάνουμε τώρα στα τελειώματα που φύγαμε το μνημόνιο να το μάθουμε. Άισε χτύρι πια. Δεν σώζετε κι εσείς χημικά. Λοιπόν, έλα. Έλα, Απόστολε, πού είσαι, ακριβοθόρητος. Τι να είμαι, ευθυνοθόρητος. Λοιπόν, άκου να δεις. Άκουγα το Θύμιο και έλεγε για τις τζαμαρίες εκεί που έγινε με το κουκουέ. Δεν ξέρεις, θυμήθηκα. Την Αλέκα θυμήθηκα. Θυμάσαι το 2008 τι είχε πει. Εμείς θα κάνουμε παράσταση και θα σπάσουν το ένα τζάμι. Τι γίνεται να πούμε εκεί στο κουκουέ. Αλλάζουν τα πράγματα, οριμάζουν συνθήκες σιγά-σιγά. Μπράβο, ρε Απόστολε, πολλά φιλιά, ρε. Θέλω να σου πω ότι χτες είχαμε 100.000 κόσμο στο Σύνταγμα και ήμασταν άνθρωποι με πυρετούς, με διαστρέμματα, με τα πάντα. Είμαστε άνθρωποι. Έλεος, πού βγαίνετε, παιδί μου, για πορείες απεργίες να κολλήσουμε τίποτα. Γιατί δεν βγαίνουν οι υπόλοιποι. Δεν βγαίνουν οι υπόλοιποι και δεν μας κολλήσετε στη σύμφυλη εμάς, επειδή αποφάσισατε να βγείτε έτσι. Θέλω να πω κάτι. Χτες είπε ο Κουτσούμπα στη Βουλή ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι εκβιασμό στου ανθρώπου για να τρέξουν να χωθούν στον νόμο Κατσέλη. Και είναι ακριβώ αυτή η πραγματικότητα, να σκεφτούμε τη συσάχθεια που έλεγε ο Τσίπρας παλιά και τώρα πώ βρίσκουν σωτηρία στον νόμο Κατσέλη που σε υποχρεώνει όλου τη ζωή να πληρώνεις αυτά που δεν έχεις. Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Τι? Ότι ο Τζιμάκος ήταν σαν σοκρατική αλογόμηχα και θα είναι πιο δικός μας από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να γίνει ένας Νταλάρας. Πήρα να σε ρωτήσω με την τηλεοπτική ελληνοφρένεια τι θα γίνει, ρε φίλε. Έχω διαβάσει 1000 πράγματα, δεν έχει βγει τίποτα επιβεβαιωμένο. Τι έχεις διαβάσει, για πες, αποκλείεται. Δηλαδή, site δημοσιογραφικά γράφουν πράγματα που δεν επιβεβαιώνονται. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι είναι σκιτζίδες και λένε τα δικά τους από μόνοι τους, κάνουν ρεπορτάζ του κόλου χωρίς να κάνουν ρεπορτάζ. Πέρα από την ΕΡΤ που είπατε ότι έγινε πρόταση, αλλά δεν θα πάτε, οκ. Okay. Ναι. Διάβασα για Ε. Διάβασα ότι μέσα στις γιορτές θα ξανασυναντιόσταν με τον Α που σα ζήτησε πίσω. Ωραία, και τι θες να ξέρουμε. Οι φαν θα ενημερώσουμε, το φανατικό κοινό θα το ενημερώσουμε. Μην ανησυχείτε, υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Όπου νιώσουμε ότι υπάρχει ελευθερία, θα πάμε. Τα ίδια με τα προηγούμενα, δεν σκοπεύουμε να τα ξαναζήσουμε. Υπάρχει κάπου ή περιμένουμε τα. Δεν μπορώ να πω τώρα, εν μέσω διαπραγματεύσεων, να σου πω εσένα τι και πώς, θα σου πω μετά από 17 ώρες. 17 ώρες, εντάξει, άντε. Και στην ΕΡΤ είναι βγει μόνο, έτσι. Στην ΕΡΤ έχουμε ξεκαθαρίσει, αγάπη μου. Με ΕΡΠΗ, όχι με ΕΡΠΗ. Α, με ΕΡΠΗ, ναι. Καλά, παρόμοιο είναι. Πάθηση, μία πάθηση κι άλλη. Έλα, γεια. Γενικά μένω εξωτερικό και σε πήρα τώρα πριν φύγω. Πού θα πας, μάνα μου, πού, μη φεύγεις. Αγγλία μένω, άστα, θα πάω μη εκεί. Μη φύγεις, μη φεύγεις, τα χέρια σου κράτα σφιχτά. Και χτύπα τη μοίρα. Και χτύπα τον Τσίπρα. Ω, τη μοίρα, ναι. Τσίπρα, βέβαια. Ναι, και ναι. Δεν παρακινώ, ενώ την ιδέα Τσίπρα. Και τον ίδιο τον Τσίπρα. Όχι, αυτό είναι βία, δεν θέλω. Και άλλα πράγματα. Τι είναι βία, μπορεί το μνημόνιο, θα μου πεις ότι είναι βία. Η κατάργηση των απεργιών είναι βία, σιγά. Αυτά είναι θέμα συνήθεια. Η φτωχοποίηση είναι βία. Η φτώχεια και ο πόντος είναι από τα πράγματα που συνηθίζουν. Λοιπόν, εσύ είστε αντίθεση και δεν συνηθίζετε. Λέγε τι θες. Να σου πω, καταρχήν ένα ερώτημα. Σας κόψαν και από την τηλεόραση και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Θα πάτε αλλού, τι θα γίνει τώρα. Α, δεν μπορώ να ανοίξω τα χαρτιά μου. Έστω λίγο, να μας δώσεις κάτι. Αν θα συνεχιστεί κάπου αλλού, όχι να μας πεις πού, ρε παιδί μου. Θα συνεχιστεί κάπου αλλού. Αχ, ωραία, τέλεια. Αχ, σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Ωραία. Και θα το συνεχίσετε έτσι με συνεντεύξεις πολιτικών κτλ. Όπως το είχατε, θα το κρατήσετε. Τώρα κουβέντα θα κάνουμε. Καλά, εντάξει, ρε παιδάκι μου, μην τρελαίνεσαι. Αποστόλη μου, γεια σου. Ανεβαίνω μια ανηφόρα τώρα. Ακούω την εκπομπή. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Αυτό δείχνει η εκπομπή. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Η ζωή. Τραβάει την ανηφόρα. Με χιδέους, με χιδέους. Α, συγγνώμη, για πες. Δημάκο θάνατος, με στεναχώρησε πάρα πολύ. Αλλά με εκφράζει πάρα πολύ κάτι σε σχέση με το χαμό του Δημάκου και με τα όλο αυτό που έγινε χθες στη Βουλή. Κατά στη σούπα τους. Δεν μπορώ κάθε φορά να σου στείλω και να σου λέω τη μόδα σκαλάκο σου. Συνέχεια με ρωτάς τι είμαι. Είμαι το ποταμάκι σου, ρε φίλε. Μα ρωτάω όχι επειδή δεν ξέρω, ρωτάω επειδή θέλω να τα ακούω. Δεν είναι να μάθω ή όχι, δεν καταλαβαίνεις. Δεν με ακούς προφανώς τώρα. Έχω μάθει, ξέρω. Απλώς θέλω να τα ακούω. Μπορείς να ικανοποιείς αυτή μου την ανάγκη. Αλλά δεν γίνονται σχέσεις έτσι, αν δεν καταλαβαιθούμε. Ρε αγάπη μου. Όχι αγάπη μου και τέτοια. Πρώτα θα συμφωνήσουμε. Συμφωνούμε. Ναι, σε όλα. Όχι, ναι, σε όλα. Δεν συμφωνώ εγώ τώρα. Άσε με. Έχω κάτι, άσε με. Η δασκάλα με το 75 τι θυμάσαι. Άσε με, έχω κάτι. Τι κάτι. Τίποτα. Βγάλε άκρη τώρα. Ναι, χαίρετε. Τον κύριο Μπαρμπογιάννη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Α, καλημέρα σας. Θα ήθελα να μου δώσετε τον κωδικό για το σετ τραπεζαρίας. 32415110. 32415110. 51-10. Τι θα τον κάνετε τώρα εσείς? Τον κωδικό. Ναι. Δεν ξέρω, ο γιος μου το ζητάει. Ναι, δεν ξέρω, ένας σε τραπεζαρίας. Λέει κερδίζει ένας στους τρεις, κάτι τέτοιο μου είπε. Έχετε χώρο για την τραπεζαρία? Α, βέβαια, ναι, δεν το συζητάμε. Έχουμε χώρο και το. Απλά, άμα τύχει και την πάρετε, θα πρέπει κάπως να την μεταφέρετε. Δεν μπορούμε εμείς. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, στην Αθήνα. Θέλει να βαστάζω κάτι. Σε ποια περιοχή είναι? Ποιος, η τραπεζαρία? Ναι. Στο Μενίδη. Α, εντάξει, ναι. Είμαστε και πολύ μακριά. Ναι, εντάξει. Ναι. Αν την πετύχουμε, εντάξει, θα έρθουμε να την πάρουμε. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, είναι στο νεκροταφείο όμως, δεν ξέρω αν συγχαίνεστε. Στο νεκροταφείο? Ναι, είναι από διάφορες εκταφές που έχουν γίνει και έχουμε χαλάσει κάτι ξύλινους σταυρούς, τους κάναμε τραπέζι. Καλά. Ναι, αλλά έχει τριφτεί, έχει καθαριστεί, δεν είναι τώρα, δεν είναι. Εντάξει. Εξάλλου ο σταυρός είναι πάνω από το μνήμα, δεν είναι μέσα, δεν έχει να συγχαίνεσαι. Θα το σκεφτείτε, κατάλαβα. Εντάξει, θα σας ενημερώσω. Και θέλω να πω, όταν κερδίσουμε, ποιος θα μας ειδοποιήσει, ναι. Εμείς, ναι. Πρέπει να αφήσω κάποιο όνομα, κινητό. Όχι, δεν χρειάζεται. Καλή τύχη όμως, εύχομαι παρόλα αυτά. Καλή τύχη. Ευχαριστώ. Κάθε καλό να βάλετε το μαούν του νεκροταφείου σπίτι σας. Είναι και από κάσες μερικά. Δηλαδή η λάκα μπροστά πάνω. Δεν είναι που να βάζεις καπλάμα. Είναι από κάποιες κάσες που δεν είχαν σαπίσει. Τα έχουμε ενώσει. Είναι πολύ μοντέρνο. Δεν ξέρω, θα σε ενθουσιάστηκε το είδη και μου άρεσε. Δεν ξέρω. Του άρεσε γιατί είναι γυαλίστερο αυτό το λακαριστό. Το περάσαμε εμείς μετά ένα λούστρο και βγήκε ωραίο αποτέλεσμα. Πολύ καλό. Δηλαδή είναι άσπρο, καφέ, μαύρο. Δηλαδή έχει αναλόγους διάφορα από κάσες. Κάποιο όνομα πρέπει να αφήσουμε σε εσάς? Όχι. Θα σας συνδέσω τώρα, μισό λεπτάκι. Ναι, λοιπόν, ναι. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Γεια σας. Δεν ήξερα μα θα μου το σηκώσει, γι' αυτό επειδή σε παίρνω ώρα τώρα και ξαφνιάστηκα. Αυτό είναι ένα θέμα που έχω αντιμετωπίσει και εγώ πολλές φορές. Δηλαδή, συναντιέσαι με μια γκόμενα και δεν ξέρεις άμα θα το σηκώσει. Το παίρνεις το ρίσκο. Το παίρνεις το ρίσκο, τι να κάνεις, δεν ρισκάρεις, πού θα μάθεις. Είσαι πολύ ερωτιάρης. Είμαι, ναι. Βέβαια, εγώ έχω να υπογραμμίσω ότι και ο Καλαμούκης είναι ένα άτομο που εντάξει, βέβαια δεν ακούγεται έτσι σαν εσένα ερωτιάρης, αλλά εκπέμπει τεράστια γοητεία. Αυτό πρέπει να νομίζω να σημειωθεί. Λευτεριά στην Ελένη Λουκά, φιλιά στα Κολομέρια. Ναι. Επιτέλους έφτασε αυτός ο ευλογημένος χρόνος, το έτος το 2018. Ήρθε επιτέλους. Μπορεί στη σειρά ήταν, θα ερχόταν. Είναι η ώρα για την επέμβαση. Δεν είναι θαύμα που ήρθε, ήταν μετά το 17, είναι επόμενο. Ήρθε επιτέλους, σατανάδες. Τι θα γίνει το 18? Ήρθε το τέλος σας. Το 18 τι θα γίνει? Τώρα μπορεί να γεμίσω αγάλματα φύλαξ όλη την Ελλάδα και να δω τι θα κάνεις. Θα πάρω το copyright. Ούστ. Μαλάκα, τι κάνεις εσύ να μου την παίζεις? Αποστόλης, μίλα καλύτερα, θα σε πάρει ο διάλογος, θα σε σηκώσει. Άντε ρε να πω, παίρνω μισή ώρα να πούμε να... Για μάζεψου λίγο. Άντε ρε, γεια σου ρε λεβεντιά, Αποστόλη, τσίφτηκα. Ας το διάλογος, ΣΥΡΙΖΕ, γλυφτρώνει, κολοτούμπα, αμέσως θα γύρισες. Τρελέ μου, τι μου κάνεις, Παναγιώτης από την Πάντρα. Κωστής Παλαμάς. Άντε ρε, παπαρά. Να σου πω, η Λουκά, γιατί με την αφήνει να μιλήσει? Την αφήνω. Αυτά που πρέπει να πει, τα λέει. Αυτά που είναι ανεκτά, ας πούμε. Όχι, με την αφήνει, την κόβει τη γυναίκα, να πούμε. Είμαι σατράπης και σκληρός πολύ. Ρώτατε, δεν ξέρω, θες να κανονίσω ραντεβουδάκι, να κάνεις ξαράχνιας, μα ησυχάσουμε όλοι οι άλλοι. Ήρωας θα είσαι, να σου κάνουμε άγαλμα το τσουτσούνι σου. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι παίρνω το τηλέφωνο της τηλεόρασης Real News ή όχι? Ναι. Real News TV. Πια. Τώρα που έχουμε δώσει TV. Και για άδεια. TV. Εγώ θέλω το ραδιόφωνο. Και γιατί πήρατε στην τηλεόραση αφού που θέλει το ραδιόφωνο? Γιατί ένα και ένα πόσο κάνει, ξέρετε? 32, ξέρω εγώ. Λοιπόν, άμα δεν ξέρετε γι' αυτό. Άμα είναι ο άνθρωπος κουτός, με ρωτάτε, το ήξερα και δεν πήρα. Άντε, μπράβο. Ο κουτός ποιος είναι, εγώ ή εσείς? Αποστολή, του Σιριζέου του πήρε ξεπουσπάσα με την Τζαμαρία. Εμάς μας έχουν πεθάνει, μας έχουν γονατίσει. Ναι, αλλά οι άνθρωποι γίνονται. Ένα σεξάκι κάνει, τσουπ, άνθρωπος. Ενώ η Τζαμαρία, πώς πρέπει να δουλέψουν γι' αυτό. Αποστολάκι μου, φταίει ο λαός που έχει ναρκωθεί και δεν ξέρω τι νάρκωση του έχουν δώσει και δεν ξυπνάει με τίποτε. Θα δούμε ακόμα και χειρότερα. Και το τρισχυρότερο είναι τώρα με την απεργία που με έχει στεναχωρέσει τόσο πολύ. Αλλά και πάλι σου λέω, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν πάρει μεταπτυχιακό να είναι απατεώνες και να καταληστεύουν το λαό. Λοιπόν, ο λαός, άμα δεν ξυπνήσει, αγόρι μου, θα δούμε πολύ χειρότερα. Ναι. Ξυπνήστε απόψε όλοι στο Σύνταγμα. Άι, μωρή. Όταν ήμουν μικρός, μου λέει ο πατέρας μου ότι η Χούντα τότε μιλούσε για δημοκρατία. Δεν τον πίστευα. Του λέγα τι λέτε, πατέρα, δημοκρατία μιλούσε η Χούντα. Ναι, μου λέγε, ναι, έλεγαν λίγοι για δημοκρατία και τέτοια. Καπάκι προχθές ακούω διαφήμιση από την εφημερίδα Δημοκρατία, δώρο το βιβλίο του Μπλεύρη για το Μεταξά. Να τα. Τότε δε σαν όλα. Αντιφαντικό από μόνο του, ε. Η εφημερίδα που λέγεται Δημοκρατία πουλάει βιβλίο Μπλεύρη. Τέλεια. Αυτό είναι ο καπιταλισμός, οι αντιφάσεις του. Ναι. Τι γίνεται, τι, πώς. Τώρα με το πολυνομοσχέδιο Γίγας είναι η διάλυση σκλαβιά. Να μπεις μέσα στη Βουλή. Η πιο βαθιά να μπεις στη Βουλή. Τους Γερμανούς. Διαλύεται, καταστρέφεται η χώρα με αυτό. Να σου πω, Μωρή Συχαμένη. Μωρή Συχαμένη, για τον Τσιμάκο μια κουβέντα δεν είπες. Διαλύεται, καταστρέφεται η χώρα. Βράσει το διάλογο εδώ. Θα καταστρέφει τη χώρα. Βράσει τη. Διαλύεται, είναι ο Γίγας. Ό,τι χειρότερο, πιο βαθιά σκλαβιά. Άι, Μωρή. Εγώ, Αποστόλη μου, θέλω να απευθύνω μία δραματική έκκληση στα μέσα μαζικής εξημερώσεως, όπως έλεγε και ο Τζίμης ο Πανούσης. Ναι. Σήμερα, ο κόσμος που βγαίνει στον δρόμο να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί, θέλω να απευθύνω μία δραματική έκκληση στην αστική τάξη της χώρας, σε αυτούς τους νοικοκυρέους που κάθονται στα γραφεία, που διορίστηκαν, που βγάζουν εισοδήματα και τα φορολογούν με 70% και 80% εφορία, σε όλους αυτούς τους ανθυποευρωπαίους που παριστάνουν τους Έλληνες, που πηγαίνουν στις εκκλησίες στην Κυριακή και μετά τις 11 ανοίγουν τα μαγαζιά, σε όλους αυτούς τους ανθυποκριτές θέλω να τους παρακαλέσω θερμά να μείνουν στα σπίτια τους, μην βγουν έξω στο δρόμο, για να μην μπερδευτούν οι άνθρωποι με τους υπάνθρωπους, οι ζωντανοί με τους νεκρούς. Η ζωή έχει μία τάξη και η τάξη είναι με την εργατιά και με αυτούς που αγωνίζονται για τη ζωή. Την καλημέρα μου σε όσους πιστεύουν στο αύριο. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Πώς θα μιλήσουμε αν το έχεις τίγκα. Γεια σας. Χαμηλώστε το, τι γεια σας. Σε παίρνω από μαγαζί, δεν μπορώ να... Και επειδή με παίρνεις από μαγαζί, πήγαινε έξω. Παιδιά, ξεσηκώστε τον κόσμο σήμερα όλοι στην απεργία. Ναι, καλά, μη σκίσουν κανένα καλτσόν. Άσε μας. Έλα, μωρή Γιονάτη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή, όπα, έτσι κάπου φτάνει και αυτό το αστείο. Τώρα ακούω τσιμάκο ρε μαλάκα και με κόβεις να πάτε γαμίσου. Εσύ πήρες τηλέφωνο να θυμίσω, συγγνώμη, ε. Ναι, αλλά το σήκωσες τώρα, σε παίρνω εδώ και μισή ώρα. Τι να κάνω, είχα κι άλλους. Είχαμε τεχνικό πρόβλημα, τ' άκουσες, παράτα μας. Τέλος πάντων, ώρα καλή στο τσιμάκο, φίλε. Τι ώρα καλή, παιδάκι μου, το ώρα καλή δεν λέγεται σε κάποιον που πέθανε. Πέθανε. Είναι καλή αυτή η ώρα. Ώρα καλή, εκεί που πάει. Έλα, άντε γαμίσου, τώρα μην μου το χαλάς, αφού θέλω να το κάνω ποιητικό ρε γάρι. Άντε, κάτω, πες τη βλακία σου. Το τι έχει γράψει μαλάκα το Facebook, τι ότι τσακώθηκε με τον Χριστό, με τον Θεό και του απαγόρευσε να γράψει τον ομπά. Του. Τι 63 χρόνια θητεία, κουφάλες απολύθηκα και τέτοια. Αλλά εγώ θέλω φιλαράκι, αν σου είναι εύκολο, το γυφτάκι φίλε. Κορυφαίο τραγουδάκι να πούμε του Τζιμάκου. Θα κάνω την Παρασκευή έτσι, ειδική μνήμα και αναφορά. Από διάφορα τραγούδια, ένα πατπουρί. Ένα πατπουρί που λέει γι' αυτός. Έτσι και να πάνε αγαπητοί ο Ζουράρης, φιλιά, στα κολομέρια. Έλα, ο υπουργός ο Ζουράρης έχει έναν τρόπο να κάνει τον κύριο πρωθυπουργό να μην κάνει δεκτή την παραίτησή του. Δηλαδή να εξηγήσει δημόσια ότι στη λέξη σατυρικός το τι το γράφει με γιώτα και όχι με υψηλόν. Ποιος θα το διευκρινίσει αυτό? Ο κύριος Ζουράρης. Σιγά όχι που την εννοεί με γιώτα, με ύψιλον τη θεωρεί. Από το σάτυρο. Όχι, με γιώτα, όχι με ύψιλον. Διότι όταν την εννοεί με ύψιλον κάποιος, αυτό σημαίνει ότι είναι θειασότης του σάτυρου. Έλα, δεν το ξέρα, για πες. Ο οποίος ήταν όλοθος του Διόνυσου, του Βάκχου. Ξέρουμε, με τον Μπούτσονά. Δηλαδή τον Μπούτσο. Δεν εννοώ τον Μπούτσο, εννοώ το θεατοπηγικό του σύστημα, το ανώτερο. Με τη στολή του Τσολιά, το πηγικό σου υποσύστημα δείχνει καλό και σε κάνει καλή πηγό. Ωραία. Αποστολή. Oh. Μην φοβάσαι, μάναρε μου, δεν φοβάμαι, είναι όλο. Δεν έχω να φοβηθώ κάτι. Αναγούλα είναι το θέμα. Okay. Δύο λέξεις. Αναγούλα, όνομα είναι. Τα πίνω όλα, τα πίνω όλα, και ουίσκι και κοκακόλα. Όταν δεν συμφωνώ μαζί σου, είμαι αναγουλά. Γιατί η μανάρι μου δεν μου λες καταρχάς ότι με το ήρτζι σου. Όχι, δεν κατάλαβες, δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο. Τέλος πάντων, λέγε τι θες. Καλά, δεν με βαρέσεις κιόλας. Όχι, παιδί μου, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να σε βαρέσω, τι είμαι, αφοπλισμένο ματ που ρίχνει τα κρυγόνα. Πώς θα σε βαρέσω, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε παρακάτω. Καλά, ήρεμα, καλά, ήρεμα. Λέγε, μωρή, να τελειώνουμε. Εγώ παίρνω τηλέφωνο επειδή λέει ο Θήμιος να πάρουμε να πούμε ότι θέλει. Λέγε, άσε τον πρόλογο, λέγε. Πόσο ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Μια ώρα επί της διαδικασίας και ουσία τίποτα. Αυτό είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε στο Θήμιο την κατάδεια που τον δέρνει το ΣΥΡΙΖΑ. Σαφώς δεν θέλει να σπάσει κανένα τζάμι. Όχι, δεν είναι ότι δεν θέλει να σπάσει τζάμι. Είναι ότι δεν θέλει να γίνονται και απεργίες και όλα ίσκα. Και τέλος πάντων, επιτέλους νοικοκυρέοι πια. Εντάξει, στους δρόμους, νησάφι, φάγαμε τα νιάτα μας. Δεν φάγαμε και τα γερατιά μας. Και κάποιοι άλλοι όμως είχαν πει ότι όταν θα κάνουν την επανάσταση δεν θα σπάσει ούτε μια βιτρίνα. Ας το θυμηθεί αυτό το Θήμιο. Και το είχαν πει αυτό. Οι φίλοι του, οι κουβέ. Και τι πάνε να πει αυτό τώρα, άρα. Να πει και συμπέρασμα μετά σε τσιτάτα. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει επανάσταση αν δεν σπάσει βιτρίνα. Όχι. Τελειώνει νωρίτερα η πρόταση. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρόκειται να γίνει επανάσταση. Ναι, αυτό σαφώς. Ξεκινάμε από εκεί. Όταν αυτές οι ψόφιες ελπίδες που καταστέλνουν όποια επαναστατική διάθεση. Ναι. Άστο, μη συζητάμε το επόμενο βήμα. Χέστο η βιτρίνα. Με ποιον ήρθε Μούρι με κόλλο στην έκθεση κάναβη. Με ποιον? Με τον Γαπ. Την πίνει ο Γιώργο. Καλά, δεν είναι μόνο γι' αυτό η κάναβη. Όχι, πήγε να πάρει φανελάκια από κάναβη. Με του Ισραηλινού μιλούσε πάντω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θα κάνει εισαγωγή από Ισραηλινό. Πάλι καλά. Είχαμε πήξει τόσα χρόνια με το κατουρημένο το αλβανικό. Το θέμα είναι ότι έπαθα απάθεια. Ούτε ναυτίσιμο, ούτε κάτι, τίποτα. Στο Γιώργο δεν έχει τώρα, τι να το πει. Δηλαδή τον έχουν ξεπεράσει τόσο πολύ μετά οι επόμενοι. Αυτό. Που τον βλέπει στο Γιωργάκη σαν παιδική χαράπια. Καλά, μόνο εγώ όμω. Έχει γαμίσει τόσο κόσμο, τίποτα, κανένας δεν αντέδρασε. Έχεις σκεφτεί εσύ ποτέ κάποιον που σε γάμισε παλιότερα να πάνε την πεις? Καλώς, κακό σε γάμισε. Σε καλογάμισε, σε κακογάμισε, δεν έχει σημασία. Έγινε η κίνηση, υπήρξε κινητικότητα, δεν έπιασε αράχνη, πουρή. Άλλο αγάπη με τους γκόμενους. Το ίδιο είναι, εκεί τον μπερδεύετε. Πάντα εκτιμάς αυτόν που κάνει τη δουλειά. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Μεσημεριάτικα, χέζω και χέζω πάνω στο τραπέζι είμαστε και ακούγονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείτε να τα περιορίσετε αυτά. Να τα περιορίσουμε, αλλά και εσείς τι κάνετε πάνω στο τραπέζι μεσημεριάτικα? Στο τραπέζι όταν έρθουμε στο Τσακίρκεφ το βράδυ αργά. Α, να μην καθόμαστε. Μα πάνω στο τραπέζι, κάτσε στην καρέκλα. Φάει στο τραπέζι, κάτι. Τέλος πάντων και όπως και να έχει, πολύ κομιλφό μου φαίνεται αυτό. Δηλαδή αυτά τα πολιτικά ορθά δεν τα μπορώ. Δεν θα ακούμε για σκατά, ας πούμε. Θα ζούμε μες στα σκατά, αλλά δεν θα ακούμε για σκατά. Αυτό είναι εντάξει. Κάτι. Δηλαδή τα ψηφίζεις στα σκατά να τα ακούς, δεν θες. Μεσημεριάτικα, ώρα 1:30. Δεν μπορεί να λέγονται σκατά και χέζω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι ώρα λέμε σκατά και χέζω? Ποια είναι η σωστή ώρα? Μεσημεριάτικα, κύριε. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και λυπούμε πάρα πολύ που δεν με κατανοείτε. Σας κατανοώ. Να είστε καλά. Καλή όρεξη ωστόσο. Σύντροφε, τα λες πολύ καλά αυτά που λες όλα για τα παιδιά, αλλά έχω και εγώ να καταγγείλω κάτι. Εγώ είμαι αμαία. Η μητέρα μου είναι αμαία επίσης. Μας έχουν πληρώσει το προνοιακό επιδόμα τελευταία φορά 8 Νοεμβρίου του Αρχαγγέλου Μιχάλη Λανήμερα που δεν είναι και Μιχάλης. Ήταν να πληρωθούμε κανονικά γιατί είναι κάθε 62 μέρες, κάθε 2 μήνες δηλαδή, το δίμηνο αυτό, τη Δευτέρα, 8 του μήνα. Τη Δευτέρα το λένε ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών τα είχαν έτοιμα, από το Παραγραφικό είχαν πάρει τα λεφτά οι Δήμοι και ο Δήμος να πούμε τα έχει κρατήσει τα λεφτά και προφανώς θα δοκίζει τα λεφτά των αναπήρων. Υπερβολές. Όχι, υπερβολές. Είναι πραγματικότητα. Είναι εξευτελισμένο όπως λες και εσύ. Και μας λένε τώρα θα πληρωθούμε και ως τις 20. Πρόσεξε, κάναμε γιορτές. Παίρνουμε 626 ευρώ το δίμηνο. Αυτά είναι τα λεφτά μας. Να αναπληρώνουν την πρόνοια. Το πρωνιακό επίδομα αυτό είναι. 626 ευρώ το δίμηνο. Μας έχουν αφήσει γιορτές απλήρωτους. Κάναμε γιορτές. Κάναμε τον Νοέμβρη, τον υπόλοιπο από τις 8 του μήνα. Τώρα μας πάνε και τον Γενάρη. Βέβαια τους έχω πάρει και τους είπα να τους φάω να μου γιατί πεινάω. Και θα φάω αυτούς να πούμε. Μπράβο και εσύ. Ό,τι σαβούρα πας να τη φας. Να προσέχουμε λίγο τη διατροφή μας, δεν θα ήταν κακό. Περάσανε και οι γιορτές, έχουμε γίνει σκατά. Αυτοί κάθονται, είναι σαν τα λύπη τα κακά τα λύπη. Ας πούμε, δεν καίγονται με τίποτα. Τώρα και εσύ να τα κάνεις τα λεφτά. Αμαία δεν είπες είσαι. Ναι, αμαία. Ωραία, πού θα τα ξοδέψεις, άσε μας τώρα, τι να τα κάνεις, σε χαλάνε τα λεφτά. Ναι. Εσένα σκέφτονται. Μόνο για τα φάρμακα μας θέλουμε. Έλα τώρα, τι να τα κάνεις τα φάρμακα. 166 σελίδες στο νομοσχέδιο αυτό που είναι το σχέδιο για να κόψει τα επιδόματα, για να κόψει τα ποσοστά πυρία. Οι αλήτες που μοιάζουν με τα μη φτιάχνει. Εφτιαγμένο πυρίστρο, να τα πούμε κι αυτά έτσι. Το πιτόγυρο είναι, τι κάνεις? Γεια μωρή. Να σου πω, άκουσα τώρα λέει ο Καμένος. Λέει θα σηκώσει τη χώρα στα πόδια της ή θα σηκώσει τα πόδια της. Κοίταξε να δεις, ενδιαφέρον το δεύτερο φαίνεται. Άμα σκεφτείς τώρα ποιος το λέει κιόλας, εντάξει, μάλλον το Β. Δηλαδή το Α δεν νομίζω ότι θα είναι. Ο Καμένος θα μπορεί να κάνει είναι στα 4 να σηκώσει πόδια τέτοια. Ναι, ή στα 4 στο ανάσκελο. Ή στα 4 ή στο ταβάνι. με μια κουβέντα για την ταινία Το Τελευταίο Σημείο, με συγκλονιστική ταινία. Αλλά αναρωτιέμαι τι πολιτικό ήθος μπορεί να έχει ο Βούλγαρης να λογοκρίνει 200 μελοθάνατους δευτερόλεπτα πριν στερήσει το πολυβόλο. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ανοίγω χθες βράδυ το Twitter και βλέπω hashtag αν διπλώσεις. Και τελικά? Διπλώσεις το χάρτη της Ελλάδας στα δύο, θα έρθει η Κρήτη να πέσει πάνω στη Μακεδονία και η Μακεδονία πάνω στην Κρήτη. Α, ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, αν διπλώσεις το χάρτη της Ελλάδας, η Κρήτη πέφτει πάνω στον Εύρο. Το δίπλωσες, βρεζόν, ε. Ό, το είδα στο ίντερνετ. Όλη η Βόρεια Ελλάδα είναι η Μακεδονία. Άι, σκάσε τώρα. Που θα μας κάνει διαχωρισμούς για τον Εύρο. Και η Θράκη. Και η Θράκη. Και ξέρεις κάτι, και η Κωνσταντινούπολη. Το επεκτείνεις το πράγμα. Ε, ναι, τι. Μόνοι οι άλλοι θέλουν για Μεγάλη Αλβανία και εμείς για Μεγάλη Ελλάδα. Δεν κατάλαβα καμένα. Έχουμε. Μπορούμε να πούμε ότι παπαριά θέλουμε στα εξωτερικά. Δηλαδή, καμένος και κοντζιάς. Φαντάσου το δίδυμο. Όποια παπαριά περνάει. Εδώ ο κοντζιάς ερμήνευσε τον καμένο για τον όρο Μακεδονία. Δεν τρελαθούμε τελείως. Παιδί μου, αυτοί είναι ικανοί να πούνε ότι η πλατεία κοντζιά λέγεται έτσι λόγω του κοντζιά του συγκεκριμένου. Δηλαδή, το αποκλείεις. Όχι, τίποτα δεν αποκλείω πια. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Αυτοί θα το πούνε. Το θέμα είναι ότι θα τους πιστέψουν όλοι οι άλλοι. Το πώς θα τους πιστέψουν επιφάνηκε πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Και θα βλέπουμε μετά στο Twitter τα συζητρώνουν να λένε εμείς σας το λέγαμε ότι η πλατεία κοντζιά είναι δικιά μας. Και ότι είναι από τον κοντζιά. Αυτά τα αποκλείεις. Όχι, τίποτα δεν αποκλείω. Αυτό είναι το πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Πάνος δεν δέχεται τον ελληνικό όρο Μακεδονία και προτείνει Βαρδάτσια. Αυτό. Και τι θα γίνει η Θεσσαλονίκη χωρίς Βαρδάρι, ρε, εσύ, Αποστόλη. Α, του Βαρδάρι, το Βαρδάτσια, ρεζίλι θα γίνουμε. Αυτού Βαρδάρις είναι. Ναι, το είπε Βαρδάτσια, δεν το ξέρω τι στα ελληνικά σημαίνει αυτό. Θα χάσουν την ισορροπία τους οι Θεσσαλονίκοι. Αν δεν φυσάει η Βαρδάρις εκεί απάνω, αυτοί θα τρελαθούν. Για να το καρφώσω, τώρα το λέω στον πάνω, γιατί είναι και αυτή είναι και λίγο πρόχειρη, ξέρεις πως είναι αυτά. Έρχεται μια μαρκία, τι λέει, γεια σας. Έλατε. Θα το πω, έλα, γεια. Έχω ένα τσίρκο στην καρδιά, με πήρε μπάλα η αλλαγή. Έβαλα σιλικόνη στα βυζιά μου και φτιάξα ψεύτικο. Καταναλώνομαι τις νύχτες με τη δικιά τους συνταγή. Εγώ πουλάω τα όνειρά μου στους ξενύχτες και αυτή μια πληγή. Ξενοδοχείο η αγκαλιά μου για καμικάζι εραστές και έχει φρικάρει η σπιτονικότηρά μου με μένα και τους εμπριστές. Έχω ένα πόνο στην κοιλιά μου, τη νιώθω να εγκυμονεί. Θα πλώσω στην ταράτσα τα ντερά μου με μανταλάκια χιαστή και θα κρεμάσω τα ερμαφρόδιτα μωρά μου, η πρώτη μάνα τραβεστή. Ένα μικρό quiz θέλω να βάλω. Πώς θα πει ο Μουγκός στον τυφλό ότι πηδιέται η γυναίκα του μεγαλοτραπεζίτη? Πώς? Δεν λέγονται αυτά. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Πω. Ωραίο. Ωραίο. Θέλετε να το πούμε και αύριο, πάρτε και αύριο. Να έχουμε ένα αστείο κάθε μέρα. Σατρική εκπομπή είμαστε τώρα, μα από αυτά κρατιόμαστε. Παγωμάρα, και με κλειστό ψυγείο. Την επόμενη φορά που θα πάει το ΠΑΜΕ στο γραφείο της Υπουργού, θα είμαστε από κάτω. Ας τους πετάξει από τα παράθυρα. Θα τους φτιάξουμε. Εμείς μη σε νοιάζει. Ένα και αυτός ο Νευράκο, πώς το λέγαμε τον άλλον, ρε. Τον Υφυπουργό, ένα βλάκα. Ποιον από όλους, κάτσε, περίμενε. Όχι, όχι, αυτό το βλάκα το δύο που ήταν Δημαρίτης. Πώς το λένε, ρε. Ο Νεφελούδης. Να είναι και αυτός όμως μέσα, να μην είναι μόνο αυτή. Αυτό ρε Αποστόλη, λύσε μου μια απορία. Τις βλέπω σε παλιές φωτογραφίες αξίριστες, άπλητες, με τα μπέχονα, με τα σαρδάλια, με τις αγιονάρες, με τα τσόκαρα και ξαφνικά που μπήκανε μέσα στα μετάξι γεδρών και νορβηγικό νερό. Ένα ξηραφάκι είναι όλη δουλειά, μην νομίζεις. Από την πορεία μέχρι την υπουργική καρέκλα, ένα ξηραφάκι δρόμος είναι. Ας το διάλο να πάνε, τέλος πάντων. Δεν πάνε. Σήμερα ήθελα να σου πω το εξής και απευθύνομαι στον Αβραάμ, στον Νικόλαο Παπαδόπουλο, στον Εφελούδη, στον Τζανακόπουλο, στην Αχτσιόγλου και στη Φωτίου. Αυτά θεωρώ ότι είναι παρασπόρια ή αποσπόρια του καπιταλισμού ή και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερο, εκείνο που είναι σημαντικό για μένα, πρώτο, το δίκαιο και το δικαίωμα το διεκδικεί και το επιβάλλει ο λαός, η εργατική τάξη. Πέρα και πάνω από τους νόμους, διότι νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Δεύτερον, ο κόσμος άνθρωπος θα ήταν καλύτερος αν δεν το βάραιναν τα βαρύδια, οι βλάκες, οι δειλοί, οι αδύναμοι και οι άβουλοι. Τρίτο, οι βλάκες και η βλακεία είναι ανίκητοι. Οι βλάκες είναι ευτυχισμένοι με τη βλακεία τους. Τέταρτον, αυτοί που στηρίζουν τον καπιταλισμό και δεν έχουν να φάνε, να πιούνε, να εργαστούν, ας κοιταχτούν στον καθρέπτη, ας κάνουν αυτοκριτική. Επίσης, σήμερα αποδεικνύουν πόσο κενή ιδεολογικά είναι και πόσο απόλυτα και συνειδητά αντικομουνιστές είναι αυτοί τα αποσπόρια που είπα του Σιριζανέλ και του καπιταλισμού. Αποστόλη μου, καλή εβδομάδα, αν και δεν τη βλέπω. Εντάξει, εδώ άλλοι είπανε καλή χρονιά, αφελώς. Αποστόλη μου, είμαι θύμα του καπιταλισμού κι εγώ. Και εσύ, τι, ψώνησες κάτι έξυπνο από τηλεόραση, έξυπνη τσίπα, τι. Τώρα που το σκέφτομαι, η μόνη απόδειξη ότι η τηλεόραση είναι smart TV είναι που έχει διαφημίσεις για έξυπνη σίτα και έξυπνα πράγματα. Δεν κατά τα άλλα, εγώ για smart TV την αγόρασα ολοβλακής, λέει. Με τηλεόραση εγώ δεν έχω σχέση. Τι έχεις? Εγώ ακολουθώ εσάς πολλά χρόνια. Ήμασταν και στη τηλεόραση εμείς. Ήσασταν. Ήμασταν. Ότι ήμασταν, ήμασταν. Όλοι κάνουμε το λάθος, αλλά περνάτε κάποια μηνύματα και αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα. Να σε καλά. Και εσείς να είστε, βρε παιδιά, γιατί τώρα που έχω βεβαρημένη υγεία, βλέπω τι πετύχαμε, τι κάναμε. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Στη χαμένη μας ζωή, ναι. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Στη χαμένη σου ζωή. Όνειρα σου αυτό σου λέω μόνο. Εγώ εδώ είμαι καρφωμένη στην Ελληνοφρένεια. Τα έχει πει και ο Λοΐζος ο μεγάλος. Ο Λοΐζος? Ναι. Πού το κατάλαβες, 33 στροφών? Τι που το κατάλαβα? Το ξέρω το κατάλαβες, με τριέστες στο μυαλό. Τώρα πλάκα κάνεις τώρα, είναι δυνατόν? Ποιος πάει να τα βάλει με εμένα, πιάνομαι εγώ. Με τίποτα δεν πιάνεσαι, γι' αυτό και σε χαίρομαι. Κάντε κάτι από εκεί να κινητοποιήσετε. Να γίνει για την πρωτοβάθμια περίθαλψη των ανθρώπων μας, των συνανθρώπων και όλων, γιατί έχουμε εγκαταληφθεί σε αυτό το πράγμα που συμβαίνει και πεθαίνουμε χωρίς αξιοπρέπεια. Το αίτημα ποιο είναι, να πεθάνουμε με αξιοπρέπεια ή το αίτημα είναι να μην πεθάνουμε? Να μην πεθάνουμε είναι το αίτημα. Δεν το συζητάω αυτό. Εννοείται. Κομμουνιστές σε κάνουν τέτοιες ερωτήσεις? Όχι, το πιο κομμουνιστικό είναι να πεθάνουμε, αλλά να πεθάνουμε με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το πιο κομμουνιστικό. Θα πεθάνουμε, θα πεθάνουμε. Τι έχουμε, την αξιοπρέπεια. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου. Let's go.